ci wëndeelu nag mufsidina di yàq fil ard ci suuf si, na ngeen bàyyi ak yàq. Foofu la discours am yam moom moo xaw a gën a gudd, mu daal ne leen wa salaam. Ñu déglu almala ñoom saa bu ñu tontoo rek nga yëg gàtt xel gu ne ci ñoom, yëg jubadi gu ne ci ñoom, yëg wedd yàlla gu ne ci ñoom, yëg wedd yonent bu ne ci ñoom. Xaala wax almala u mbooloo man lazina ña nga xam ne stakbaru dañoo rëy rëylu, min xawmihi te bokk ci ntëm ña, lilazina ca ña nga xam ne studifu dañ leen a néewal doole, liman amane minhum ca ña nga xam ne gëm nañu. Ñu nag ataalamuuna ndax yéen gëm ngeen ne anna saalixan saalix mursalum min rabbihi dan koy yebal mu jóge ci boromam. Baat bi ataalamuuna ndax xam ngeen lay tekki, waaye ndax xam ngeen ñi ngi ci jublu ndax gëm ngeen, ndax yéen gëm ngeen ne saalix yàlla ko yónni, dañuy saboote. Ndax gëm ngeen ne saalix mii yónent la bu jóge ci yàlla. Xaalu ñu naa inna ñun de bima ursila bihi lin ko yónni mu'minuun gëm nañ ko. Mustadifu ne ñoo wax loolu ndeysaan. Xaala wax allazina stakbaru ñëy rëy rëylu, borom alal yaag ya deme ni ko yooya ndomba tànk yaag yooyu, ndax ñaare ñoom ñooy mujj a gëm yu deme ni ko yooyu. Ñu ne inna ñun de billazi amantum li ngeen gëm ñun kaafiruna bihi dan koo weddi. Yéen li ngeen gëm ñun gëmuñu ko. Nu ñu daa def fa aqaru naaqata ñu corgileem ga. Waaw, ndax ñoom ñëpp ñoo yor ay jaasi corgileem ga. Déedéet dañoo yebal waa ñoo Qudaar ibnu Saalif, benn waxambaane la woon. Waxambaane mooy ñu tuddee ak jeune jeune boo xam ne toll na ci takk jabar. ñaari jeune bu toll foofu lépp lu ñuy jaay ci njàmbaar lii tax moom du gudd fan léeg-léeg mooy day wax ne moom mooy jàmbaar di koy def. Xudaar daa di ñëw moom sarton toog ñoom ay mbir, ñu nangul ko mbir yooyee, moom mu dem wut jaasiyam ñëw corgileem ga. Kon moom képp moo corgileem ga, waaye nag lu tax ñu ne fa aqaru daa di fab li nga xam ne mooy verbe bi wala boog fiil bi wér ko réew ma yépp, mooy réew ma dañoo d' accord ci saalif corgileem ga. Nga déglu foofu moo di mbir mu ñuy def te mu nekk ak tooñ bu ñëpp d' accord ci mbir ma, mooy ñoom ñëpp ñoo ko def. Su amoon jenn waa joo xam ne dafa ñëw fii di wax jujubut ñëpp na ca tekk, su boobaa moom ak nit ñi koy def ñoom ñëpp ñoo bokk loo xam ne mu ñuy wax. Salawaatullahi wasalaamu alayhi nee na man raa minkum munkaran fal yuqayirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika ataafu al iman. Boo gisee mbir dindi woo ko ak sa loxo dindi woo ko soo lammin téméréew ca, nee na amatoo gëm yàlla yàggaa ya koy def yéen a bokk di ko def, su fekkee mirlo ca loolee. Kon mbokk ñuy déglu téyeleen seen loxo ci aayab juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ba incha allahu ñu dajewaat fi. Ci nekkoon ci wàllu xarala bi mooy seen mbokk Baye Ndaw, ki leen ko doon defal di seen mbokk Aliou Sall. rabbil aalamin wassalaatu wassalaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñuy déglu ñu ngi taxawoon ak yéen ci aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-benn fi suñu borom subhanahu wa taala doon waxe ci suratul araf qala alladina istakbaru inna billadi amantum bihi kafirun. Ña doon rëy rëylu ca xeetu yonent yàlla ba te mooy saalix, ñu ne woon yéen ñi nga xam ne gëm ngeen saalix, li ngeen gëm ñun loolu lañ weddi. Ba mu ko defee war a tàmbalee tey ci aayab juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar, moo di suñu borom ñu ngi wéyal nettali bi li nga xam ne moo doxoon diggante niti saalix ña ak saalix, te mooy gilim nga def ne leen woon bu leen ko laal, bu leen ko dàq, bu leen ko dóor, waaye suñu borom ne na fa aqaru naaqata ñu corgileem ga. Ñu corgileem ga ñoom ñëpp coruñu ko, kenn ko ca cor, waaye waa réew ma yépp ñoo nangu woon cor ga, moo tax bañ ko coree la nga xam ne mooy fiil ba jëf ja ñoom ñëpp ko bokk def ndax ñoo ca dëppoo. mbir buñ ko dee def ku ca nekk ku nekk te meruloo ci mbir ma yaa nga bokk ña ca dëppoo, moo tax ñoom ñëpp ñoo ca bokk dëppoo. Wa ataw ñu mooy an amri rabbihim, seen ndigalu borom mooy ni seen ndigalu borom ñàkk am taqwa, ragal yàlla moo leen tax a cor gilemug yàlla gi subhanahu wa taala. Wa qaalu ñu teg ca ne yaa saalixu, yow saalix, dañ koo sàllalu, waxuñu ko yow rasul bi, waxuñu ko yow nabiyu, ne ko yaa saalixu, yow sàllal, yow saalix, daal di koy sàllalu. I'tina, indil ñu bima ta'iduna, ci li nga ñuy dig, in kunta min al mursalina, bu fekkee ci junit yi nga bokk. Ñu ne saalix, bu fekkee ci junit yi nga bokk, yàlla da laa yónni ni mu yónnee woon junit yi, mbugal gii ngay wax naan dina ñëw, ñoo ngi lay ñaan nga indil ñu ko, jarta xaar sax suba indi ko tey. Waaye xam nañ ne suñu borom tabaraka wa taala moom wàllu ab yonentam lu ko yomb la, waaye yonent yi li ñuy wax seenu nit da ko dul gëm, moo tax gëmuñu ne yonent yi mën naa ñaan yàlla mu wàcc mbugal. Ñu daal ne ko i'tina bima ta'iduna in kunta min al mursalin, bu fekkee ci mursaloon yi nga bokk daal léegi mbugal gi daal di wàcc léegi, jarul nekk ba suba. Fa axasatuhum, mu daal leen di jàpp. Arrajifatu, rëg-rëgig suuf. Rajifa mooy suuf moo jékki-jékki di bajag bajagi, te xam ngeen ne tremblement boo ko déggee léeg-léeg ay seconde yu néew la ñuy wax ne moom la mu yàq lu bari, ndax suuf bu ne tàcc fii def ordre woo xam ne sori na lool ay kilomètre wala ay nangami mètre, su boobaa la fay yàqu day bay. Noonu la yàlla def nit ña. Fa asbahu, ñu xëy ñoom ñëpp jaasimiina fi daarihim, goor ca seen kër ya. Ñoom ñëpp ñoo goor ca seen kër ya faatu. Nee nañu ba leen raj-raj ga jàppee ñoom ñëpp ñoo faatu ci kër ya. Boo demee ci tafsir bu ñuy wax albahar day wax ne axasatuhum sayatum min assamaai fiha sawtu kulli saiq wa sawtu kulli cheyin lahu sawtu fi l ardi. Yuuxu ga leen jàpp daal muy raj-raj ak suuf ga moo di ak yuuxu gu jóge asamaan goo xam ne mboolem lu am kaddu ci kaw suuf da nga caa boole sax yuuxu, ñu boole yuuxu yépp. Fa qataat qulubuhum, seen xol ya dagg. Wa halaku, ñoom ñëpp ñu alaku. Loolu boo demee ci albahar ab tafsir la ca jukkib ñeenteel ba xatum ñaari téeméer wala ñetti téeméer ak fanweer ak benn ca la wax juju nekk. Fa tawalla anhum, mu du moo yu leen di dem moom saalix, ma ngay ñibbi wala bokk ma ngay dem fam jëm. Waxaala, mu boole ca nag di leen yedd, dee nañu ba noppi waaye teewul mi ngi leen di yedd. Faatu fi ñu lay yedd it nag lu métti la. Gisaa nga léeg-léeg koo xam ne ki day génn adduna ba noppi nit ñi buñ ko yedduut ci seeni waxi di yedd ko ci seenum xel, ndax deeyin wa fa mu deexee, deexin wa ak fa mu deexee, yooyu danañ ci di yedd nit. Saalixu nitam ñaa ngi nii dee nañu, waaye waxaala, mu ne leen yaa xaw mi yéen sama nit ñi, man de yéenu ma leen won lii, waaye laqad ablaxtukum, jotal naa leen risalata rabbi, ndigali sama borom ak itereem. Wa nasaxtu lakum, laaxe woon naa leen biit ngir bañ lii dal leen. Walakin, waaye yéen laa tuxibuun naasixiina, bëggu leen ñi leen di laaxi biir ñi leen di jay ngeen bëgg, bëggu leen ñi leen di laaxi biir ñi leen di jay ngeen bëgg. Dama adama ji yàlla muslut, da ngay bëgg ku lay jay waaye doo bëgg ku lay laaxi biir. Saa bu lañ waxee bu laaxi biir kat waxee dëgg rek nga mer, te laaxi biir kat dëgg lay wax, jayekat nag moom du wax dëgg. Jayekat moom dalay wax lu la neex, ngay kontaan léeg-léeg li nga yor nga ciy xomp di ko mosal, léeg-léeg yow it nga jay ko, ngeen di jayante rek nag. Laaxikatu biir nag moom day ñëw wax la li nga xam ne moo nekk ci yow. Loolu it moo wuutale waxtaankatu diine ak waaraatekat. Waxtaankatu diine moom day wax rek ni diine am, wax ni aljanna neexe, wax yu demee niki yooyu, yooyu rek lay wax. Si nga toog doo fi yëg ak manki ci yow, doo tiit ci li muy wax, du wax loola naqari, du wax loolay dérange, tabarkàlla waxtaankatu diine nun lay def. Waaraatekat nag léeg-léeg mu dugg ci ruq boo xam ne bii mbooloo mi am na ci kook, su ko jekk woon dina ko fakkal pexe wala mu door ko. Loolu mooy waarate kat. Waarate kat yi nag ñu gën waxtaani kat yi diine yi. Saalihu nee nañ itam ñi, man de laaxe naa leen biir, walakin waaye yéen laa tuxibuuna bëggu leen annaasixiina laaxekati biir yi, yéen ku leen jay ngeen bëgg. Foofu la suñu borom tabaraka taala tënk xissatu Saalih, dugg ci xissatu Loot. Loot benn yonente la woon boo xam ne moom it fi ñu ko yónni woon nit ñi yës ci kaw suuf ñooña la, muy ahlu sadum. Ahlu sadum ñoo yës ci kaw suuf ndax ñoom dañu ne woon duñu takk soxna su nekk jigéen, ay góor la ñuy takk def leen ay soxna. Loolu lañ doon def ñoom. Seen yoon daal nekkul ci jigéen ñi, ñoom góor ña la ñuy takk, bàyyi fa jigéen ña. Te it di wax ne dinañu fexe ba góor ñi di am ay doom ni jigéen ñi di amee ay doom. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Moo tax li nga xam ne moom la yonent yàlla Loot ubbee discoursam bu wute na ak yonent yi ni ubbee seen discours. Noomun dafa ñëw ne yaa xawm ubudullaha maa lakum min ilahin xayru. Hud ñëw ne yaa xawm ubudullaha maa lakum min ilahin xayru. Saalih ñëw ne yaa xawm ubudullaha maa lakum min ilahin xayru. Bu ñu noppee ci xissa bi biñ ciy teg muy Shu'aybu, Shu'aybu it daf ne yaa xawm ubudullaha maa lakum min ilahin xayru. Waaye Loot moom tënuta wax sax yaa xaw mi ubudullah, dafa jóg rek song déviation bi nekk ci ab société. Ndax yonent yépp ñoo bokk benn mission, mooy ubudullaha maa lakum min ilahin xayruhu. Loolu mooy tekki la ilaha illallah inni rasulullah. La ilaha illallah nuhun rasulullah. La ilaha illallah hud rasulullah. La ilaha illallah saalih rasulullah. La ilaha illallah Shu'ayb rasulullah. léegi nag bu ñu nekkee ñoom yonent yooyu woo nit ñi ci laa ilaha illallah ba noppi, saw xeet nag jàdd ba ca nekk jooja ngay jóg yow fas ko yéene jubbanti. Loot ni ñu nekk société bi li ci yàqu woon mooy doomu aadama yi li seen jikko yàqu woon ba nangu ñoo takk ay jabar ci jigéen ñi, ay góor la ñuy jël ni ñoom di leen takk di leen jabaroo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Moo tax mbon googu tax na ba yonent yàlla Loot bi mu ñëwee waxut yaa xaw bi ubudullaha, moom talul loolu, dafa départ rek daal di song déviation bi ndax dafa rëy. Mu ne leen bi ko alxuraan di nett li mu ne wa Lootan, waxut inna arsalna nuuxan Lootan ilaa xawmihi, mu jóg rek ne wa Lootan. Wa Lootan fàttalikul waxtu wa nga xamee ne yónni nañu Loot mu jëm ci nitam ñi. Is qaala kerabam waxee li xawmihi nitam ñi, ata'tuna al-fahisha, ndax da ngeen di indi njombuteef. Fahisha njombuteef muy lu nit war a jomb. Doomu aadama góor aku góor, góor gu dem ci jàkka naan waa jàkka ji may leen ma góor ni man, Loot ni leen xanaa lu fahisha lu njomb loolu war ngeen ko jomb. Góor ni yéen sol mbaxna ngeen sol mbaxna ngeen dem toog ci jàkka naan may ma diw, góor ni yow. Loot ne leen ata'tuna al-fahisha, ndax da ngeen def njombuteef. Al-fahisha mooy ash-shani'a al-mutanahiya fi al-qubhi allati ma amilaha ahadun qablahum. Fahisha Loot ne leen yéen li ngeen def ma sabaqakum biha jiituwu leen ci min al-aalamina ci mbindeef yépp min ahadin ci kenn. Loot ne leen lii moom kenn njëkku leen koo def. Kow suuf si yéen waa sadun yéen fi njëkk a def li ngeen di def. Al-fahisha njombuteef woowee jàdd googee ñu jàdd moo jur ba bisub tey jii li nga xam ne moo di juba di génne ci kaw suuf, di ko jur ba jur feebar boobu nga xam ne moom la ñuy tuddee sida. Tabarkàlla tem na ci àdduna si tasaaroo fi lool. Innakum yéen la ta'tuna rijaala yéen a ngi dikkee góor ñi shahwatan banneex, yéen a ngi bànneexoo góor ñi min duuni nisaa bàyyi fi jigéen ñi. Yàlla ngi bind jigéen ñi ngir ñu bànneexu ci góor ñi, mu bind góor ñi ngir ñu bànneexu ci jigéen ñi, te jaarale ko ci sharia takkante mu wut ñu wut ay seede maye gura mu am kilifa gu maye. Yéen ngeen def loolu yéen, yéen takkatu leen ngeen jéggi fi jigéen ñi far di takk aw góor, takku leen sax góor ñi far di joteeg ñoom. Bal antum yéen ñii li fi nekk dal xawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun, ñu mën a yàq jikko ngeen. Musrifuun ñu mën a yàq jikko ngeen, yéen a mën a yàq. Wa ma kaana nekkul daal jawaaba xaw mi hi tontu nitam ña ñoom daal tontu wuñu ko sax illa an xaalo lu dul ñu ne axrijuhum génn leen leen min qaryatikum ci seen dëkk bi génn leen loot ak cëpp ku ne daa gëm loot génn leen loot ak cëpp ku ne daa gëm loot na ngeen leen boole ñoom ñëpp génn dëkk bi lu tax ñu leen di génn ñu ne innahum ñoom loot ak ñi ko gëm unaasun nit lañ ñoo xam ne yatataharuna dañuy jaay ne dañoo laab dañuy tiitaroo ne dañoo laab dégg nga doomu aadama tamit saa bu gisee mooma mu jub moom du gëm ne kii daa jub day jàpp ne kii day tiitaru moo ko tax a mel nii soo fi nekkee nit koo xam ne da ngaa xaw a sàggane sa diine ba benn bis nga yëg ne ci càggante nga nekk nga walbatiku di góor song sa diine wala ngay jigéen song sa diine ñu nga dëkkal ñoo lay njëkk a song naan la sa diine ju bees jeeg maag yow doon ànd démbab moo fi dàqoo na football ak di fàttaliku sa yooyu nga xam ne da nga koo wees yow fas yéene tubu ji sa borom naan la suñu kole dara sàngam ñoo ci àndoon ak lu ñu la koy jéem a fàttali ñii itam gis nga niti loot yi li leen dal ñoom jàpp nañ ne loot ak ñim àndal yatataharuna dañuy jaay ne daal ñoom dañoo silwise ñoom daal dañuy jaay ne duñu bokk ci góor ñi ñi jote góor ñi loolu kat ñu ngi ko wax suxul yatan wa stihza bi lootin wa qawmihi noonu du xewi mukk moo tax yàllay nett li nett bi yii ndax xam na ne langage yi benn rek lay doon ila yowmil qiyamati ku ne ci njub dégg ko yàlla nee na fa anjaynahu ñu sawe loot wa ahlahu ak ñoñam ñëpp ña ko gëm ña ko gëm ñëpp illa imra'atuhu ba mu des jabaram ja imra'a jabar yàlla ci waxinu alquran bëri na foo xam ne bu dee wax jigéen te mu nekk jigéen ju jubadi du wax ludut baatu imra'a sa deme ca tabbat yada jigéen jañu say wax wa imra'atuhu la wax xamalatal xatab wan la ne la abulahab mii lii mu yor moom sax du zawjatu imra'atu ta jabar la rek yoo xam ne ñi dañoo waxtaan daal ba ànd ci niñ àndee moo tax nuuhu mii it jabaram loot mi jabaram ji ak jàdd yoonam tax na yàlla jox ko adresse boobu ne imra'atuhu jabaram ja waaye buy wax ci soxna yi yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi da ngay dégg beneen landage la alquran di jël yaa nisa annabi yaa nisa annabi allahu akbar lastunna ka ahadin min annisa in ittakhaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a allazi fi qalbihi marad ci imra'atuhu kon jabari loot ja kaanat bokk na min al ghabir na ca ña alku jabari loot bokk ca ña alku loot munu ca dara lu tax munu ca dara mooy lay tee alku la jabaram nangu wuta def ki nga xam ne mën na laa sowe ci alkane mooy ki lay wax defal ngay def mu lay wax bàyyil ngay bàyyi soo jógee sa bunt kër bëgg dem hôpital principal te xamuloo yoon wi dangay nangu ki la wax ne sotoraat numéro 9 ngay jël dangay nangu mën na la bie bi nangam la nga nangu koo joxe wala nga nangu koo wut mën la toogal wala dugal ci biir nga nangoo dugg mën la are sàngam ngay wàcc nga nangu faa wàcc waaye su fekkee da nga xëye sa kër bëgg dem principal ñu ne la léegi 9 ngay dugg na lànk yow dem seeti beneen pee boo xam ne bii feneen lay jaar benn ñaaral ba ngay dugg nga yor 30 francs bëgg koo dugge di xuloo ka xeex doo dem fa nga xam ne fa nga bëgg a jëm naka noonu yàlla tabaraka taala ku ca bëgg a jëm da ngay déglu ñi xam yoon wa jëm fa suñu borom may leen sax nopp ñu wax ak yow teg la ca yoon wa bu fekkee dañuy dëgg biye nga dëgg biye jéggu ca oto ba te ne tekk jàpp sa njàmbur boo demee ba ca are ba nga wàcc looloo tax loot ba mu ne soxna si dëggal biye mu ne dëgguma yéegal sa taraag mu ne yéeguma duggal ci biir mu ne dugguma wàccal are sànga mu ne wàccuma kaana dumel xaabir na mu bokk ca ñaal ko rek tabaarakallah wa amtarna alayhim ñu taw ca seen kaw yàlla nee na ñu taw ca kaw mbokk ci loot ya mataram taw taw boo xam ne tawi doj la yàlla taw ci ñoom doj ya nag bu leen defee ne mooy doju ndaw ndawaan yi déedéet ay doj la yoo xam ne xoolal tey bu yàlla ne woon yéen waa Dakar su ngeen waxul ci gonu jigéen ñii di yokk seen kawar yi danaa taw ci seen bopp xeer yoo xam ne xeer wu nekk 5 kilos la bu subaa loolu xewee te yàlla mën na ko waaye ku mën a muñ la yàlla ñu musal ci mbugalam yooyu tabaarakallah waye mi ñi netti mbugal yo dal la tax mu mbugal ko ñe moy dañu moyon seen yoonent dañu xet ñi nak ba buñ moy suñu bu yoonent ci yimuy téré buñ ko moy ci yimuy diglé ndax luko moy kat bu mbugal mu ñew tay bu suba mu ñew té moy alakhira yalla ñu jallu musal yalla neena famsur xolal rek kay fa kana ni muy nekké aqibatul mujrimin mujeentelu ñi wedd yalla xolal ñi wedd yalla sa su nekk fi ñi mujj rek modi fi rek la ñi mujj yalla sawé yoonent ba alak nit ñi nun la yalla daan def diko def rek bani yunus yalla isa ñew ali salam lola xewi yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi ñew tabarakallah fofu la qissab lot yam ci teunk momit dina ci dikkat ci alquran ay yenen yon yu bare bare insha allah subhanahu wa ta'ala ñi ngi ñaan ak ja wa ila madyana ci dekk bu ñuy wax madyana mom tam benen yunus lay netti wat mu yunus yalla shuaib madian la nekkon madian nak dañ koy wax bepp xamila wala madina ab dekk alati bi qurbi ma'an nek ci tariqul hijaz muy ashabul ayka mom tamit dina dikkat ci bir inshallah ba dem ci mukhtasar ibnu kasir mom ca jukib ñaaral ba khatub junuf ka ñett mom dako ca leral wax fa dekk ba nek ak nañ tuddo nak nangam ak yu yeb tabarakallah madiyana dekk lawon bo xane bi musa fala fekkon shuaib momi nak la yalla mom tamit tambale netti momi yonent lawon bo xamne dañ ko yon won ci minitam ndax walu economique ba mu jubantel len ko bi mu ende walu tawhid ba nabi wa ubudullaha ma lakum lan ghayru jadd ba nekkon ci aw xetam mo donon jaddu kuy pesel nit do ko pesel lu mat koy natal nit do ko natal lu mat te koy natte jëmi sa bop nak matal ko moy waylu lil mutaffifin alladhina istatalu ala an-nas yastawfun yalla nena wa ila madyana chamadyana lañ yoni won akhahum sen mbokuma shuayban matdu shuayb ba mu agge qala manalen di discours ba mu ubbe ya khawm e yeen sama nit ni u'budu llaha netal len yalla dong ma lakum amulin min ilahin ci ben yalla ghayruhu kubudun mom ma lakum amulin ghayruhu kenen kurud yalla min ilahin ci jenn yalla kenn mun len momi ni len yalla momi kenn mun len yinifi ni len yalla yinifi kenn mun len bindu yen sama nit khad ja'atkum dikal na len min rabbikum joge ci sen borom bayyinatun lu leer nañ ñu ne ko lolé lan mune sen borom neena fa awful kayla nat matal len nat gi nat moy ni nit ñi di jaaye gerte ciaf wala ni ñi jaaye gerte gu toy wala ni ñi jaaye kembu mba am na ñan sax danañ koy jaaye ceeb leg leg ci marché bi da ngay wut ben pot ne pot bi potu kilo la kilo bi nak nangam lay jar nga nat pot yi tek wala nga fa ay mbuus nat ay pot def ci mbuus ya tek mbuus yi wala nga tek ne kilo la bu manke kilo la ca manke lu mu tuuti yalla neena yow jaay kat bi déclare na la guerre do jaay lu soti mukk du am barke bu fekke da ngay peser nit balance yi nga yor baako ba so tege poids kilo bi boko pesene bu demé ci kër ga su ko pesé kilo ba dana manki donté 50 gram la wala nuko gëna touti loola nga ko jaay yalla néna yow borom bitik bi déclare na la guerre dang ko tej motax lég lég nga dem ci bitik fekk mu bari marchandise lool nga jël ci wacce fekk jargoñ yi nuyu bitik ba ñom lindu ko dëkk fa lotax ndax système ba nga xamné mom la borom bitik ba teural naka nonu aw fol kayla yow mi nga xamne da nga nek ci marché bi di jaay tisi fa mètre bi diko mètre waye gawa sa loxo ba yobbu ci ay quelques centimètres lolu nga def yalla neena déclare na la guerre sa marchandise bi légui tay lo jaay du am barké légui leen nga wacce 100,000 ba dem ci kër gu du mëna fajj say soxla fa awful kayla naka nonu ki jaay lo xamne ci bitel lay nek mo xam ci am usine la wala lenen yoyé bitel ba nga ne da nga ci def litre ndox mu sa sucre nit ñi diko naan nga def ci litre ba manke dara la manke lu mu tuuti su fekke du ay tokki ndox xana da fay bëgg nek ay centilitre yalla neena yow borom entreprise wala usine bi déclare na la guerre ah fa awful kayla kon nag natt gi nay mat ak mbolem la ñuy natt. Léeg-léeg nga dem ci benn jaaykatu gerte caaf mu fab ay këyit roof ci biir li ñuy tuddee kaas bi, ba kaas bi dëgg la ca des mu natte ko gerte ga di jaaye loolee juróomi dërëm. Yàlla ne ko yow tam déclar na la ger, yow jaaykatu caaf bi jaaye nii. Fa awful kayla, matal leen natt yi. Yonent yàlla Shuaibu loolu la doon wut si ci aw nitam, kuy natt di jaay la ngay def na mat, su ko defee nga am ca barke. Wal misaan bu ngeen di pese it nee na na mat. Yow mi jël bascule wala yeneen di jaay, léeg-léegi da ngay gis isni nga xam ne ñooy defar biscuit wala yu demee ni ki yooyu biscuit ma ñuy sol ci biir, bu fekkee dañuy wax ne 50 gramme la kees gii, na nga fexe ba boo ko tegee ak mu mat 50 gramme yooyu. Lu ko mooy yàlla nee na yéen it déclaré naa leen ger. Fa awful kayla wal misaana wala tabaqasu nnaasa, bu leen pertal nit ñi asiyaahum, seen tuut siñ jota am. Bu leen pertal nit ñi, bu leen sànq yëfi nit ñi asiyaahum, seen tuut siñ jota am. Wala tufsidu fi l ardi, bu leen yàq suuf si baada islaahiha, ginnaaw bi ñu ko defaraatee bi bi'sati rusul alayhim salatu wasalaam. Bu leen yàq suuf si, waaw lu mu jota économique moo di économique, bu yàqoo jikko day tàmbalee yàqu, bu jikko yàqoo suuf yàqu. Économique muy koom-koom dafa am relation bu am digganteem ak jikkoy nit ñi, ndax doomu aadama su xiisee naqari deret su banquee naqari deret, su xiisee naqari deret su banquee naqari deret, soo jëlee xaalisam te mu wóor ko ne tegu ko ci yoon mu naqari deret. Moo tax doomu aadama mën a sonal moroomam ci wàllu xaalis wala wàllu aral. Fi mu nekk nii maye ab junni ci doomu aadama moo ko gënal mu réerle 50 francs. Mën ngaa maye 5000 francs fii, waaye boo réerle 50 francs rek da ngay sonn. Waaw tabarkàlla. Wala tufsidu, bu leen yàq. Kon ci kaw di wàññi ak yi nit ñi di am, ndax bu ngeen dee wàññi ak nit ñi loola day tax ak mbañante tàmbale dugante seen biir. Mbañante googee mën naa ci jur ngeen jël ay yet di songoo, te su boobaa nag duggan. Moo tax wala tufsidu fi l ardi baada islaaiha, su ngeen di piese daal na mat, su ngeen di natt na mat. Bu leen pertal nit ñi asiyaahum, seen tuut siñ jota am. zalikum, doxalin wii nag, doxalin wii xayrun lakum, moo gën ci yéen in kuntum mu'minina, bu ngeen nekkee ñu gëm yàlla tabaraka wa taala. Shuaibu mu ngi discours ba léegi. wala taqudu, bu leen toogati bi kulli siratin, ci wépp yoon tuwaiduuna, di kar nit ñi. Bu leen fekk ci ab yoon ngeen toog fa, tuwaiduuna, di xupp nit ñi ngir naan leen danaa leen rey wala yooyu. Moo di ñoom dañu daan def li ñu tuddee indi kalpe bi, wala gën koo xam tur addu kalpe. Moo di kar aw nit di nangu yañ yor. Loolu la yonent bi di tere. Bu maana bu doon tey da ngay wax ne nekk ci sab koñ, léeg-léeg jigéen romb nga dagg ceenam, léeg-léeg góor romb nga fëkk lam yor, léeg-léeg keneen noonu tabarkàlla, yooyu yi yonent yàlla Shuaibu ma nga ko doon tere. soo dee seetlu it yi yonent yi doon tere yépp alayhim salaatu wa salaam, rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee yépp dafa jaxasoo ci mission mu boole leen. Moo tax ngeen dégg leen la ñu naan ko ngeen ji mbindeef salawaatullahi wasalaamu alayhi. wa tasudduuna, ngeen di gàllankoor an sabilillahi, ci yoonu yàlla. Bu leen toog ci yoon yi di addu kalpe nit ñi ba noppi di gàllankoor ku gëm man aamine billahi ku gëm yàlla. wa tabghuunaha, ngeen di ko sakku iwajan, ci dëng. wa tabghuunaha, ngeen di ko sakku iwajan, ci dëng. turiduuna an takuna sabil muwajja xayr mustaqima, bi maana taswiruhum ann dina allahi xayr mustaqim kama yaqulu daluuna fi hada zaman. Moo di jàpp ne diine ji lu dëng la, ba tax saa su nekk ngay bëgg a wone manqué manqué bu nekk ci lislaam. Yàlla nee na tabaraka wa taala, bu leen sakk yoonu yàlla bi. wa tabghuunaha iwajan, lislaam diine ñi fi yàlla njëkk wàcce tabaraka wa taala mu ñëw mottali leen, ñoom ñëpp dañoo juboon. kuy wut lu dëng da nga seeti feneen. Yàlla nee na bu leen ko jéem a dëngal moom daa jub. Shuaibu ne leen waskuru, fàttaliku leen id kuntum, ba ngeen nekkee qalilan, di ñu tuuti limbu tuuti. fa kasarakum, yàlla baril leen ba ngeen bari. limbu tuuti la ñu woon ñoom mbokk Shuaibu ya, wala sax foo mën a dem rek limbu tuuti la woon. ndax soo jëlee benn sant dañuy wax ne diw moo ko njëkk a sant, kon ñu tuut lañu woon, waaye ñu dem a dem ba léegi nag mu tasaaroo.